Ashababu tunang'ara, tumesimama imara. Ashababu tunang'ara, tumesimama imara. Chini ya kiongozi hodari, chini ya kiongozi hodari. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Wanatutambua Ashababu twatawala, wale wenda wazimu wamekusanyika, hao AMISOMU mabwege wa Afrika. Wale wenda wazimu wamekusanyika, hao AMISOMU mabwege wa Afrika. Somalia wakaingia, kichapo tunawapatia, makambi tunayalipua, kamini tunawachambia. Somalia wakaingia, kichapo tunawapatia, makambi tunayalipua, kamini tunawachapia. Wanatutambu Ashababu tatawala, Ashababu tunang'ara, tumesimama imara. Ashababu tunang'ara, tumesimama imara. Chini ya kiongozi hodari, chini ya kiongozi hodari. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Wanatutambua Ashababu twatawala, sisi mafundi wataalamu wa gorila, kamini ujumu istishhadi ighara. Na sisi ndo mafundi wataalamu wa gorila, kamini ujumu istishhadi ighara. Na shiko zao tunapepea, wakitona wajiharishia, mashamoni wanichimbia, na si umo umo twawaingilia. Na shingo zao tunapepea, tumewanza mpeketoni, twawaua garagaza chini. Kenya sisi tuko ndani, kivita hamuwezani. Tumewanza mpeketoni, twawaua garagaza chini. Kenya sisi tuko ndani, kivita hamuwezani. Salamu zikufiki ni wanamme tushatinga ndani, kuja kuwalipueni na kutawala Qurani. Salamu ziwafikieni wanamme tushatinga ndani, kuja kuwalipueni na kutawala Qurani. Na tutambua Ashababu tatawala, kiongozi hodari, chini ya kiongozi hodari. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Huyo ni Abu Ubaida, ndani ya Al-Qaida. Na tutambua Ashababu twatawala.